Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік, мы працягваем наша падарожжа да герояў зборніка «Падзісненскія прыпеўкі», які склаў краязнаўца Язэп Квач. Над вёскай старыя шарабаі, што пад глыбокім, вечарамі часам разносяцца гукі баяна. Гэта ўзяў у рукі стары інструмент пенсіянер Даніил Ермаковіч. С кім-небудзь нешта я стыдаюся. Вот не то стыдаюся, не то, што мне не получаецца. Да. Як адзін сяджу, як разыграюся, так ой. Тады граю. Даніил Адольфавіч мужчына салідны і з выгляду, і ў размове. Працаваў механізатарам, быў фермерам, мае свой мікрааўтобус. Ягонае пашпартнае імя Даніил не зусім гарманіруе з імем па бацьку, бо на самой справе ён Даніэль. Даніілам яго запісала савецкая ўлада, якую ў заходняй Беларусі увасаблялі шматлікія чыноўнікі, што нахлынулі з усходу. Як стала тут, прыйшлі гэтыя саветы, яны пазасылалі сюды адтуль гэтых прадседацеляў калхоза, прадседацеляў сельсавета паназначалі, дырэктараў школ і прочую сволач гэткую ўсякую. Мясцовых не бралі? Ні. Нават на самыя нізавыя? Ні, нікога тут не было. Только адтуль былі ўсе камандзіры. Яны ж тады касцёлы нішчылі, тут цэрквы нішчылі. Яны былі п'яніцы, жулікі і зладзяі. Усе гэтыя. Я ў паспарце напісаны Даніил, таму што яны мяне гэтак напісалі. У нас гэткае ніхто не знаў імя гэткае. Мяне звалі Дануш Данак, тут усе. А яны сказалі, ку какой? І яны ж і рускую мову сюды прывязлі. Тут ж ніхто не гаварыў па-руску тады. Какой Дануш? Даніил надо. Какая Гелена? Лена? Вот такое ўсё тут было. Вот што трапілася. Спадар Ермаковіч памятае шмат прыпевак, і прыстойных, і салёных. Лягу-лягу пад машыну, там цяжёла калісо, лягу-лягу пад шафёр, там тепло і хорошо. Прыпеўкі спяваліся па-беларуску, па-расейску, а збольшага на трасянцы. Напэўна, гэта той жанр, дзе трасянка гучыць цалкам дарэчы, бо жанр прыйшоў з усходу. І менавіта ў прыпеўках, як нідзе, выяўленая народная любоў да калгаснага ладу. Зрэшты, слова «калгас» магло сустракацца толькі ў афіцыйных, правільных прыпеўках. У жывой мове гэтае слова не перакладалася. Брыгадзір хадзіў па полі, а брыгада па палях, брыгадзір забіў варону, падзяліў па трудаднях, каму лапа, каму хвост, астальное ў калхоз. Памятае пра калхоз і спадар Даніэль. Ратуй, людзі, ратуй Бог ад такой напасці, як козы прападуць, куды пойдзем красці. Мужык дома не начуе, пад раніцу з'яўляецца. Лукашэнку пазваню, нехай разбіраецца. Калі Беларусь стала незалежнай краінай, многім вяскоўцам здавалася, што можна нарэшце працаваць не на калгас, а на сябе. Займаўся фермерствам і мой суразмоўца. І было ў нас у Глыбоцкім раёне, тут такія людзі ў нас ініцыятыўныя, трудалюбы. Тут сама болей фермераў было ў вобласці, у Глыбоцкім раёне. Пакідалі ўсе, можа, адзін ці два цяпер. Чаму пакідалі? Нет резона. Ёсць такі Стёпа Вярцінскі, ён цяпер там жыць. Ён калісьці ў калхозе быў брыгадзірам там. Яны такія Узялі 40 гектар зямлі, купілі трактары ДТ-75 гусянічны. Беларусы, там малыя трактары, камбайн былі, новы ўзялі. Здаў ён бульбу на кансервны завод. Через год, через два, знаешь, им обратно бульбу ему отдали. Ну, як дажыць, як работаць. Многіх фермераў, якія прадавалі сваю прадукцыю ў Расею, тады падкасіў расейскі дэфолт. Але большасць не вытрымала нячыстай канкурэнцыі з былымі калгасамі. Пра што гаварыць, калі тэхніку купляеш за жывыя грошы, а за прадукцыю табе плацяць абяцанкамі. Беларусь тады упусціла шанец. Пачатак 90-х гэта быў унікальны час, калі на вёсцы яшчэ жылі людзі, якія мелі жаданне і ўменне рабіць на зямлі. Іхныя надзеі былі разбураныя новым калхозам. Сталася так, як вось у гэтай прыпеўцы. У калхозе добра жыць, адзін робіць, сем ляжыць, а як сонца прыпячэць, дык і гэты уцячэць. І уцяклі. Мы паехалі з Даніэлем да яшчэ аднаго музыкі, да Алега Радзевіча ў вёску Квачы. А квачоўскія дзівчаты, каму дзьміжуць, дзвіжуцца, цалавацца не ўмеюць, як кацяты ліжуцца. Алег 50-гадовы, сумнымі вачыма мужчына. Ён колішні калгаснік, а сёння беспрацоўны, які атрымлівае ад дзяржавы дапамогу на догляд за старой маці. Грае на баяне і на гітары. Даніэль з Алегам не бачыліся даўно, і мне было цікава слухаць двух колішніх вясковых музыкаў, калісьці першых хлопцаў у сваіх вёсках. Аквачоўскія ребята, не ребята, тузы, не берут девчонок замуж без коровы и козы. Вот теща моя, как ты провалилась, и за мной твоя дочка слабо шевелилась. А Вагеру ты знаешь, Миша? Ой-ой, сколько мы с ним переиграли с Мишей. Ой, Гэна играл. Я живу под Гаях, и он живу под Гаях, я ушел в Митер. О, да-да-да. Вот им колхозе живи. На работу ходили разом. Вот ты играл. Ой, что ты. И он что хочешь выиграть. А Баговича ты знал Шульцу? Играл на баяне тоже. А як цяжка любіцца, цераз поле жывучы. А як цяжка расставацца з вечарынак ідучы. А людзі зайздросцілі музыкам, што яны такія багатыя, ці не? Дык ніхто там крэпка можа не знаў, дык бывала ж. А летам я бывала і голы іграў, рубашку выкруціш на сябе, з Мішам Вагерам, кстати, у гіголах. От ігралі ў гараже, у некім пыль. Я зняў рубашку, апяць на плечы мне баян. Ці хто выкруціць, апяць слоп табе. І папёрлі, і пашлі. Ідзём кароў вядуць, а мы з станцаў яшчэ ідзём. Міша, давай-ка ў стог сена. У стог сена гак, баян уже недзе паставілі. Калі нас кароў прывялі самі сабой, гэта ж кець музыканты нехта. Нас тады ў хату ўжо завялі кароў, раніцай вялі, ну гэта летам дзела, да утра. Мама чаю, мама чаю, мама з голубого чайніка, палюбіла трактарыста, думала начальніка. Тракториста полюбить, надо приготовиться, ящик мыла закупить, а пасля знакомиться. А мне, обычно я помню, запомнилось, что сядила жанчына, ці дзяўчына, и платок великий вытирала пот. Вот, постоянно. Не было это, я никуда, как сядел, я не могу сядючи играть, это надо ходить, и танцуешь еще, и туды, и сюды, и там... Там усё гэта хвост. А веселі цягнуліся два дні. А, і тры былі. І тры былі. Я ж кажу, у маладога і у маладой дзікі тры дні. А тады ж вёска гуляецца. Ці былі падчас веселля ў бойкі? Дуракоў было тады. Ну, іх успакаявалі скоро. Не, як людзі былі і вып'юць, і дурныя не становіліся. Хочу знаць, чалавека напаела. Тады ўсе пілі, зналі, хто які там. Да ну ж па саплях да дамоў адправіць. І ўсе разборкі былі. Тады вёскі на вёскі неяко, што вот у Квача было Хоцькі, Квачы была, у Янусе можна свадьбу ўлавутава гэта. Як завяліся, аж да леса пёрлі гэтых сватоў. Самі сабой сваты са сватамі завяліся. Сваты са сватамі? Сваты са сватамі. Сваты маладога, сваты маладой. То завяліся от і ўсё. Не папёрлі на тут кодлу, гэта ж да леса, тут гіломітры тры. Табун, уперадзе табун ляціць, заду табун. Нікога свадьба, ціха, нікога нема. Прыйшлі назаўтра, апять, все нормально, здаров, тихо, нічога не было. Ай, это был такі у заваротах Тарэсін. Помніш, можа, звалі? Ён тады жонку браў з Вокушын, тады забіў яе быў. А, ну нешта помню. Колам. Дык гэны дурны вечна на ўсіх танцах, на ўсіх свадзібах завадзіўся. Ну, так яго там таўклі. Каждый раз таўклелі, ён ўсё роўна прадлажаў. Ага. На гары стаіць бяроза пад бярозай каштаны. Дзед і з бабай рэжуць польку, аж калоць за штаны. На сцяне часы віселі, тараканкі з рэдкі з'елі. Толька што асталася, што ўнізу балталася. Свадзьба. Панаходзіць па прымена свадьбу ў маю той тым доме вот. А тут дзверы адкрыты, і хто за як зал чалавек з 15 жанчын прыйдуць. І ўсе разглядзяць на маладых, як там што, як гаворка, тады ж туды не ідуць за сталы, бо сталы стаяць. Як ідзець вяселля. Як ідзець вяселля. Стаяць, усе выглядаюць, то пад вокнамі глядзяць, то так, то. А на вечарынах жа ж, ну маладзёжы ж сядзіць, лаўкі стаялі, такія там ужо ж накуці. А тут жа ж далей ужо ж адны ж бабы вясковыя. Мужыкі дык тапталіся там на нагах, а жанчыны ж, каторыя і немашныя даже, і хацелася ж ей паслухаць эту музыку, паглядзець вечарыны. Ну, танцы. А з другіх дзеравень ішлі прымена маладыя, выпіць, каб на свадьбу. От тады пастаянна вынесуць, дадуць. Да. Помню, каб даже быў случай тады, бетон быў, а да бетона прычэплена на ланцугу кружка. Самой не бяры, а ідзі за чарэпні, пі сколька хочаш нахер. А радам стаяў бетон у дзвірах, як заходзіць у вяселле. Так усім же нам гэта было, мы ж пра гэта прайшлі. Так я ж і кажу, што. Я малады быў тоже, дзе якое вот гэта вяселле, на вуліцы стол, а не так у хаце, у суседній. Там закуска, водка, сколько хочаш пі. Тут уже садзюць не гасцей, а прыхажаю. От як я прыйшоў прымену вальховікі, мяне ўже ўгасцяць, дадуць. Паесці дадуць, пасаджу за стол, і тады танцы, што ж памагаюць, і танцы тады там. Смеяцца, смеяліся падзаўгольныя сваты. Да. Звалі, да. Зваліся падзаўгольныя сваты. Падзаўгольныя сваты, да. Эх, дзяўчаты мае, свае жачкі, палюбіў бы я вас, ним адзежачкі. Не цалуюць, гаварыць потом-потом. Прыхожу, а ён на печы трэніруецца з катом. Неяк у падземным пераходзе назіраў такую сцэну. Іграў скрыпач-віртуоз. У скрыпічным футарале сіратліва ляжала некалькі манетаў. Каля музыкі спыніўся бацька з сынам гадоў шасці. «Каб так граць, – спытаўся хлопчык, – ці доўга трэба вучыцца?» «Яшчэ як доўга, – адказаў бацька, – кансерваторыю трэба скончыць». «Ясна, – зрабіў выснову хлапчук, – пойдзеш у кансерваторыю, станеш бамжом». А калі нараджалася мая жонка, гэта 1970 год, яе бацьку, суседзі-вяскоўцы падганялі такімі словамі. «Бяжы хутчэй у роддом, можа, музыка нарадзіўся». Вось такая метамарфоза адбылася за гэтыя гады з постаццю музыкі. Музыка ў вёсцы быў чалавек не толькі неабходны, не толькі паважаны, але і багаты. На вяселлях проці даўнейшая гэта похараны. Я помню, з вяселля за нагу купіў касцюм і туфлі харошыя на той час. Гарманісту можна было з гэтых вяселляў проста жыць? Я играл в субботу и неделю, потом на работу. Так свадьба была, марш был на то время 300 рублей на советские гроши. Это, было... это крепко много было. Выше крыши. Выше крыши. 300 рублей вот за два дни. Если боли, бывало, договаривайся с молодыми. Если боли, забирайся боли, а 300 рублей мне, а забирайте остальное себе. И были тогда законы, вызывают райисполком меня, надо же было патенты начались платить. Калым. Ну, я кажу, а вы меня учили, я сама ушка тоже. Кажу, вы меня учили, вы мне баян купили, платить, брат, плати, я хочу. Ну, кому? А тогда, другий раз уже приезжаю на свадьбу, молодым говорю, будь спрашивать у себя, у всех советах расписывались, у всяких райисполкомах в этих. Будь спрашивать, откуда музыкант? Кажите, с поставу, имя, фамилия, сочини любую, кажи любую. Всю. А тут как было пару музыкантов, Миша Вагерова, помер, к сожалению, Юргель. Много хто. Юргель граў добра значала, а тады спіўся. No. Так вы зараблялі добрыя грошы. Тады. Конечно. І свадьбы былі почти каждые выходные. Машину купіў тады, тоже баян купляў новую. Ну, это туды-сюды бывает такі. Магнітола, тады на той 300 рублей магнітола родна стоїла. А, то есть вы были еще при машине? Да, я уже ездил на машине на свадьбу. Я был холостяком, а мне уже машина была, я ездил на машинах по свадьбах. музыка гэта была такая асобная каста. Людзі не бедныя, паважаныя. Конечно. Калі это пачало згасаць? Это ўсё паціхоньку. Если сказаць яшчэ гадоў з 8 назад я іграў свадьбу ішоў у Порпішчах. Іграў свадьбу майго друга, мы разам вучыліся, і сыну, і дочцы тады, гэта раз тады неяк праз пару месяцаў, яшчэ раз. Я ним же тоже, молодежь уже не хотела под это дело попиять только, коли еще, попиять еще да, что ли. Гармонисту надо дать, надо похмелиться, веселей будет играть, не будет ляниться. Шматлікія моладзевыя калектывы на спеўных сходах адраджаюць абрадавыя песні. Наўрад ці яны будуць адраджаць тыя прыпеўкі савецкага часу. Прыпеўкі застануцца помнікам калхознаму жыццю, з ягонай трасянкай, з ягонымі нізкімі жартамі і з праўдзівым стаўленнем людзей да савецкіх прапагандысцкіх штампаў. Таму праца Язэпа Квача неацэнная. Скончу я наше падарожжа вось такім шэдэўрам. З неба зорачка ўпала, просто міламу ў штаны. Хай бы ўсё там разарвала, толькі б не было вайны. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск – тыдзень. Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. свабода.орг.